w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Minęła 10. Dzień dobry. Pora na serwis Trójki, którym wyrywający się już do mikrofonu Krzysztof Zyblewski przedstawi. Dzień dobry. Wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Za chwilę będziemy w Słubicach. Miesiąc to za krótko, mówi w Trójce o kontrolach granicznych Krzysztof Bosak z Konfederacji. Przez utrzymujące się upały Włosi muszą głębiej sięgać do portfeli. Kontrole wyrywkowe za to na wszystkich przejściach od 10 godzin. Wjeżdżając i wchodząc do Polski z Niemiec i Litwy, trzeba się liczyć z rozmową ze strażnikami granicznymi. Ale nie tylko. Nasz reporter Adam Górczewski obserwuje to dla nas z bliska w lubuskich Słubicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile trwa, powiedz, taka kontrola i jak reagują ci, którzy są jej poddawani? Na przejściu granicznym, takim autostradowym, jak na przykład w Świecku, czy na autostradzie A4, to trwa troszkę dłużej, dlatego że samochód zapraszany jest na bok i wtedy wszystko, ta kontrola może być dłużej przeprowadzana. Na takim moście miejskim, jak tutaj między Frankfurtem a Słubicami, to trwa krótko, dlatego że każdy zatrzymany samochód oznacza, że wszystkie za nim stają, ale mimo to, mimo że czasami trzeba w tym korku chwilkę postać, to kierowcy są z reguły zadowoleni. Tak powiedziała mi przed chwilą pani, która właśnie została zatrzymana do kontroli i ona stwierdziła, że bardzo dobrze, że tak jest i że te kontrole powinny być prowadzone i kierowcy w większości właśnie z uśmiechem na twarzy jadą sobie dalej do Polski. Ze Słubic Adam Górczewski. Kontrole na granicach powinny zostać wprowadzone na stałe, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Jak zaznaczył na naszej antenie, miesiąc to za krótko. Moim zdaniem one zostaną z nami na trwałe, dlatego że presja migracji na Europę się nie zmniejszy. W związku z czym bez tych kontroli będzie szedł na dużą skalę, tak jak dotychczas szedł przemyt nielegalnych imigrantów przez Polskę. My musimy zamknąć szlak nielegalnej migracji przez Polskę. Jedyny sposób to prowadzenie kontroli granic. Cała rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem na stronie Trójki i w naszym kanale na YouTubie. Służby rozpoczynają ustalenie przyczyn potężnego pożaru bloku w Ząbkach. Na miejscu pogorzeliska pracować będą policjanci i prokurator. W weekend dokonali oględzin budynku z zewnątrz, dziś mają wejść do środka. Wsparciem będą ząbkowscy strażacy. Chodzi o przede wszystkim użyczenie sprzętu, jak na przykład drabina, czy latarka, czy oświetlenie. Kolejna kwestia to jest zabezpieczenie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i tak naprawdę wiele innych czynności, jakie policjanci czy prokuratura będzie potrzebowała. Mówi rzecznik Wołomińskiej Straży Pożarnej Jan Sopków. Dziś mają ruszyć też wypłaty zapomóg dla poszkodowanych mieszkańców. Ogień w bloku w Ząbkach wybuchł w czwartek wieczorem. Zniszczonych jest ponad 200 mieszkań. Co najmniej 27 osób zostało rannych po rosyjskim ataku na Charków. Rano drony uderzyły w budynki cywilne. W ostatnich godzinach syreny alarmowe rozległy się też w innych ukraińskich miastach. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Do ataku na Charków doszło o poranku. Władze tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta donoszą o zniszczonych blokach mieszkalnych. Opublikowano nagrania przedstawiające moment trafienia szachidów w zabudowania. Wśród rannych są dzieci. W wyniku nocnego ataku dronów szachid na Odessę wybuchły pożary domów i samochodów. Zginęła jedna osoba. Rosyjskie dalekosiężne bezzałogowce uderzyły też w ukraińską stolicę. Tam odłamki strącanych maszyn trafiły w zabudowania cywilne, ale brak jest informacji o poszkodowanych. Rosjanie każdej nocy wysyłają na Ukrainę dalekosiężne bezzałogowce i rakiety. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przez falę upałów Włosi mieli spore dodatkowe wydatki. W ciągu ostatnich 30 dni mogły przekroczyć nawet 500 euro, szacuje Włoskie Stowarzyszenie Konsumentów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Stowarzyszenie informuje, że największe dodatkowe koszty generuje klimatyzacja. Zainstalowana jest w niemal wszystkich biurach i urzędach i w co drugim włoskim mieszkaniu. W związku z tym, że wysokie temperatury zmuszały do korzystania z niej również w nocy, dodatkowe koszty mogą wynieść od 80 do 150 euro. Chodzi zarówno o prąd, jak i zużywany w klimatyzatorach gaz. Poza tym podczas upałów większość Włochów woli jechać do pracy własnym samochodem z klimatyzacją, a nie zatłoczonym transportem publicznym. Muszą się wtedy liczyć z dodatkowymi kosztami w wysokości 50 euro. Dużo większe zużycie wody do kąpieli i podlewania ogródka to kolejne 50 euro. Koszty domyka wzrost wydatków na napoje i owoce, których ceny w czerwcu znacznie wzrosły. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Synoptycy zapowiadają deszcz i burze. 20 stopni nad Bałtykiem, 21 na Dolnym Śląsku, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Sylwia Góra w stronę Anny. Danuta Stęka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. O małżeństwie z różnych pobudek, ale z pewnością nie od pierwszego wejrzenia, pisał sam Jarosław. Jestem pewien, że pani właściwie mnie nie kocha. Nie może kochać. Równie pewien jestem, iż mnie pani pokocha bardzo i że w tym jest droga do naszego szczęścia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 10. Dzień dobry. Dobrego dnia. Skład pozostaje bez zmian. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Witamy ponownie i polecamy się do 11 w audycji, która dziś, poza tym, że wspomina Openera i o różnych festiwalach, wydarzeniach muzycznych mówi, no to też stałe punkty programu zawiera i o nich za chwilę opowiemy. Ocean Alley na start. Kiedyś na wakacje się czekało, a teraz to sygnałem, że jest, że są w zasadzie holidays, no to są może nieco mniejsze korki na ulicach w Warszawie. To jest taki sygnał, który od razu dostaję, jadąc rano na audycję. 10:09, już prawie 10 na zegarze, nasza płyta tygodnia w audycji. Dobrego dnia. Duran Johnson, The Indications. Powracają, jak zwykle, w pięknym, neo-soulowym stylu. Dziś z tej płyty Been So Long wyciągamy. Ta płyta już we fragmentach na antenie Trójki wybrzmiewała nieraz. Jej premiera 27 czerwca miała miejsce i w różnych audycjach utwory się pojawiały. To oczywiście Been So Long, czyli jedno z nagrań z Aaronem Fraserem, też od lat współpracującym z Durandem Jonesem i zespołem The Indications, a nowa płyta nosi tytuł Flowers i to jest właśnie nasza płyta tygodnia w Trójce. Płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Przypomnę raz jeszcze, mamy jeszcze dwie inne płyty tygodnia. O nich dziś po 13:00 między innymi w audycji Tu Myśliwiecka 357, a później po 19:00 w rotacji trzy płyty tygodnia w Trójce. 13 minut po 10:00 Dobrego Dnia, @polskieradio.pl. Polecamy się mailowo. Polecamy się także koncertowo, bo od wielu, wielu lat w Trójce najróżniejsze sztuki koncertowe mają miejsce. Czyli baranek, proszę. Brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, to no po prostu litości trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki chłodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Dla mój sposób widzę się, trzy, raz, dwa, trzy, na głowie kwietny pawianek, w ręku zielony walijek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motyl. Przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, oprócz chcą ją podbić zboczeńcy i topić chcą ją w morzu nawiści, paranoiczy podbić sadyści, ucaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale wala wam, ja ją przecież lepiej znam. Trzy, raz, dwa, trzy, na głowie kwietny kawianek, w ręku zielony wady. A przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś głowem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe, chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, skinęła dłonią, padła skronia skroń. Znów zapadłem w nią jak w ton. Dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu zczytam, kiedy się pyta, czy ma ładny wióz? Czemu toczę pianę? Pianę toczę z ust, ponieważ ona na głowie kwietny ma wianek. Rękuś zielony patylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. gdyby ktoś miał wątpliwości, to oczywiście zespół Kult z rocznicą pierwszego koncertu. Ta rocznica była wczoraj, 82 rok i 6 lipca. I my z tej okazji przypominamy występ w Trójkowym Ogrodzie w lipcu 2007 roku. I właśnie z tego koncertu wyciągnęliśmy dziś baranka. Jeżeli chodzi o rocznice, no to ich mamy dzisiaj całkiem sporo, no bo także taką dotyczącą Prince'a, jego chyba najpopularniejsze do dziś nagranie When Doves Cry, albo jedno z najpopularniejszych, no to rocznica pierwszego miejsca i to pierwszego miejsca, czyli pierwszego w jego historii miejsca i miejsca pierwszego na liście Billboardu. Gdyby miejsc pierwszych było za wiele, no to proszę bardzo, Prince. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We could be mine.

Boimy się trawy, bo w trawie mają czaić się kleszcze. To samo mamy z oczkami wodnymi, bo tam będą komary. Nie chcemy mieć starych drzew wokół, bo uważamy to za niebezpieczne. Według botanika Łukasza Łuczaja z Uniwersytetu Rzeszowskiego mamy do czynienia ze światopoglądem człowieka wygodnego, który wszystko musi mieć uporządkowane, proste i sterylne. Ludzie bardzo odeszli od natury. Są z nią mniej połączeni niż kiedyś. Większość ludzi nie ma kontaktu z przyrodą, nie obserwuje rosnących roślin, nie wie, co się dzieje po skoszeniu łąki, no nie ma kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi. Ten kontakt jest bardzo ograniczony. Dodatkowo dochodzi technologia, czyli te wszystkie media powodują, że jesteśmy w nich zanurzeni, mamy jeszcze mniejszy kontakt z przyrodą. W jego opinii niechęć do przyrody przejawia się również w częstym koszeniu trawników na wiosnę. Tu chodzi o to, że my kosimy za często. Czyli pytanie nie jest, że czy kosić, czy nie kosić, tylko jak często kosić. Mamy bardzo mało gatunków, które znoszą częste koszenie, bo tego nie było kiedyś w przyrodzie, więc nie wykształciły się gatunki, które żyją pod taką silną presją. Mamy gatunki, które znoszą, liczne gatunki, które znoszą jedno czy dwa koszenia, szczególnie jedno koszenie. Jeśli my kosimy tylko teren raz w roku, to mamy duży garnitur gatunków, które może żyć na tym terenie. One sobie tam wejdą w ten ekosystem. Jeśli teren kosimy 8 razy w roku na przykład, to mamy ograniczoną kilka gatunków traw, kilka gatunków jakichś niewielkich roślin zielnych, które będą tam żyły. Na dodatek ten ekosystem będzie mniejszy, bo on jest niższy wtedy, prostszy, mniej zróżnicowany i z mniej kryjówek dla owadów. Na przykład koniki polne nie są w stanie egzystować na krótkim trawniku, bo od razu je zjedzą ptaki. One muszą mieć 15 cm wysokość trawy. Postuluję za tym, żeby kosić tereny trawiaste wtedy, kiedy dochodzi roślinność do kolan. Tych przykładów, w których widać, że człowiek odwrócił się od przyrody, można mnożyć. To samo dotyczy wycinki starych, zdrowych drzew w miastach. Ale co zrobić, by do tej natury powrócić? Na pewno powinniśmy chodzić na wycieczki. Nawet nie chodzi nie tyle, żeby jeździć do parków narodowych, tylko żeby zacząć chodzić ścieżkami we własnym mieście, próbować eksplorować tereny, które nie są wybetonowane, tylko jakieś ścieżki na przykład przy rzekach, jakieś ścieżki takie nawet dzikie gdzieś tam w parkach, po to, żeby bardziej się napatrzeć, owąchać przyrody. Myślę, że ważny jest dotyk także, aby właśnie ludzie nie bali się dotykać przyrody. Więc właśnie chodzenie boso, eksplorowanie tej dotykowej części, że to wiadomo, że to jest trudne chodzenie boso po ściernisku, czy po jakiejś wysokiej skoszonej trawie dopiero co. Natomiast można próbować i można właśnie tą sensorykę naszą po prostu rozwijać. To, żeby się nie bać ukąszeń okazjonalnych, to, że nas kilka owadów ukąsiło dziennie, to jest normalne. To, żeby leżeć na lesie na przykład. My po prostu chodzimy na grzyby, ale nie wszyscy są w stanie usiąść na przykład na ściółce leśnej, którzy siadają na pieńku, inni sobie rozkładają kurtkę, żeby usiąść. A dlaczego? Jeśli jest ciepło szczególnie, no to możemy się położyć. Przyroda to jest coś bardzo skomplikowanego, bardzo różnorodnego i my nie możemy tego spychać, bo my to tak spychamy coraz bardziej gdzieś tam dalej do tych, no że w parków narodowych i w tym parku narodowym niech będzie ta przyroda, a my tu chcemy mieć pole golfowe. Zatem może warto dziś, zamiast odpoczywać na kanapie, wybrać się na spacer lub piknik do pobliskiego parku. Ze swojej strony bardzo polecam. Polecamy i my, oczywiście także piknik naukowy, który co poniedziałek i co środę o 10.30 pojawia się na antenie Trójki. To nowe odcinki oczywiście, a te poprzednie wszystkie są do znalezienia na stronie Trójki. Tam podcasty nasze i oczywiście ten cykl między innymi można tam wyszukać. Cold Blood Heart to Michael Kiwanuka. Jeżeli mówimy o festiwalach, no to on nie tak dawno temu na Orange Warsaw Festival wystąpił. No i tego nagrania oczywiście nie zabrakło. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. In my heart, in this cold heart, I can live. świata. Cold Little Heart i Michael Kiwanuka. O festiwalach jeszcze przed 11 coś powiemy. Poza tym oczywiście, że Orange Warsaw Festival i Michael Kiwanuka między innymi, no to jeszcze dziś do openera wrócimy i dwa fragmenty dwóch koncertów zagramy. Jak Jane Birkin, to pierwiastek z trzech, czyli jedna z polskich nowości na antenie Trójki. Niespełna 20 minut pozostaje do 11. fajny film. Czyli nasz stały cykl, w którym pojawiają się rozmowy z autorami, autorkami filmów, z osobami związanymi z środowiskiem filmowym. Dziś Małgorzata Jemielska, która jest przede wszystkim uznaną dokumentalistką, która w swoim dorobku ma na razie tylko jeden film fabularny. A właśnie teraz, po zrealizowanym 6 lat temu dramacie Wszystko dla mojej matki, chciałaby wrócić do fabuły. Co ciekawe, inspirację dla nowego filmu znalazła właśnie w dokumencie. I z reżyserką wspomnianą Małgorzatą Jemielską rozmawia Riko Jaźwiński. Twój ostatni film dokumentalny, posłuchaj, co chcę ci powiedzieć, to myślę był trudny projekt ze względu na to, że trudno pewnie opowiadać o bohaterce zmagającej się ze schizofrenią. A tu okazuje się, że chcesz pójść jeszcze krok dalej. Chciałabym zrobić fabułę, film fabularny. Mam już napisany scenariusz, zamknięty development, mam koproducenta estońskiego. Dostałam ten scenariusz nagrodę na ubiegłorocznej edycji festiwalu Script Wars. Mam nadzieję, że telewizja wejdzie jako koproducent, Telewizja Polska, i że dostaniemy na to pieniądze. Inspiracja dla tego filmu fabularnego wzięła się właśnie z pracy przy wspomnianym dokumencie. Wzięła się przy pracy ze wspomnianym dokumencie, ale wiesz, historia Otyli, znaczy kiedyś Małgosi, dziś Otyli, to jest bardzo specyficzna historia i taka w jakimś stopniu bardzo szczęśliwa. Z tego powodu, że Małgosia ma Otylia, ma mnóstwo pozytywnej energii w sobie, mnóstwo takiej siły życiowej, ma również wspaniałe o mamę, która kocha ją i tatę i jest dzieckiem ogromnie kochanym, ale poza miłością oni się lubią. Tam jest jeszcze przyjaźń, tam jest jeszcze więź, tam jest umiejętność rozmowy. Gosia choruje, Otylia choruje od 13 roku życia. Wyjaśnijmy w takim razie, czemu używasz ciągle tych dwóch imion i czemu ona zmieniła. Bo Gosia, którą ja poznałam, Gosia, która boryka się, wstydzi, która jest jakby niepewna siebie, która jest w procesie dojrzewania. Otylia to jest młoda kobieta, która już dojrzała, która wie, co chce od życia i stara się to osiągnąć. To imię Otylia jest jakby takim świadectwem, że Małgosia już dojrzała. Przemiany? Przemiany, tak. To jest świadectwo przemiany, dokładnie. Dziękuję za to słowo. A wracając właśnie do filmu, to byłaby też fabuła o relacji właśnie matki i córki, tak? Tak, to byłaby fabuła o relacji matki i córki, ale chcę tutaj powiedzieć, że to nie jest historia w żaden sposób inspirowana historią Otyli i jej mamy. To jest inna historia, bo ja posłyszałam dziesiątki, jeśli nie setki historii, naprawdę. I oczywiście Ewa, czyli mama Otyli, jest dla mnie niezwykle ważną osobą, bo ja z nią mogę wiele jeszcze przegadać. I mogę ją poprosić o to, żeby mi powiedziała, jak coś widzi, jak coś spostrzega. Ale to nie jest historia ani Ewy, ani Otyli. To jest historia poznana przy okazji robienia tego filmu. Tam podkreślam, tam jest ogromna miłość, zrozumienie. To jest unikalne, ale pewnie też, to jest unikalne, bo to są fantastyczni ludzie, ale pewnie też dlatego, że Otylia choruje już 7 czy 8 lat, czyli ten proces adaptacji do życia z chorobą, on już jakoś nastąpił. A ja chcę powiedzieć o tym momencie, kiedy matka dowiaduje się, że jej dziecko choruje. Że ten problem, który zawsze nam się wydaje, że gdzieś tam się wydarzył, że oto nagle dzieje się w jej rodzinie. Więc to jest inna historia, zdecydowanie inna historia. Ale tutaj bym jednak zauważył, że pozostajesz w jakimś sensie wierna swoim filmowym tematom, no bo przecież twoja poprzednia fabuła Wszystko dla mojej matki, to jest również opowieść o relacji matki i córki. Tak, dokładnie. Gdzieś tam też odkryłam, że ta figura matki jest jak gdyby bardzo ważną postacią w filmach i rzeczach, które robię, bo i w sztuce, w spektaklu teatru, telewizji, w sprawie Emila B. To jest ciągle historia matki, która opowiada o swoim synu, którego już nie ma. To oczywiście fajny film, czyli Riko Jaźwiński z kolejną rozmową. My polecamy audycję trójkowo-filmową również, która w każdy piątek po 12 na antenie Trójki się pojawia, a dziś, no właśnie, Małgorzata Jemielska, czyli autorka filmu Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Z nią rozmawiał Riko Jaźwiński. Oasis, mówiliśmy o nich w kontekście powrotu na scenę. To jeszcze niedawno było w sferze marzeń, nieco później w sferze planów, a teraz już w sferze realizacji. Wystąpili po raz pierwszy, no i mają za sobą te pierwsze koty za płoty. Już wydaje się, że wszystko będzie szło jak z płatka, bracia Gallagherowie w dobrej formie. Trzymają się za ręce, śpiewają, wszystko gra. Teraz pozostaje tylko liczyć na daty europejskie, no bo mam nadzieję, że będzie okazja zobaczyć ich nieco bliżej nas. Oasis powrócili koncertowo w Cardiff. Pierwszy koncert miał miejsce, no i teraz wielka trasa się rozpoczyna. Bracia Gallagherowie ponownie razem na scenie. Obiecywałem powrót do openera, no i teraz chciałbym dwa krótkie fragmenty dwóch koncertów, które też zrobiły niemałe wrażenie, nie tylko na mnie, ale wydaje mi się, że no, na dziesiątkach tysięcy osób, które pod sceną się zgromadziły. To oczywiście Doechii, której koncert był nieprawdopodobnie głośny. To trzeba przyznać. Byłam z DJ-ką, no i myślę, że to była jedyna okazja, no przynajmniej na jakiś czas, żeby zobaczyć ją na żywo. Świeżo po Grammy powróciłam również scenicznie, no i naprawdę świetnie się sprawdza. Zagrała hity i nie tylko. Zagrała kilka utworów zupełnie niespodziewanych, no i Anxiety też nie zabrakło. Linkin Park również występował. W świetnej formie także Emily Armstrong, związana przez lata z zespołem Dead Sarah. Przyznam się tak nieskromnie, że słuchałem tego zespołu przez lata, jeszcze zanim w ogóle pojawiła się w rozmowach na temat powrotu Linkin Park na scenę. I to było spełnienie marzeń niewątpliwie, żeby zobaczyć ich na żywo. Mike Shinoda i Emily Armstrong jako ci główni przedstawiciele tej wokalnej warstwy Linkin Park. Oczywiście na froncie to wszystko działało doskonale. Pojawiły się największe przeboje, no i fragmenty nowej płyty już z Emily nagranej. Niestety przegapiłem koncert Ray, bo to było w środę o 18:00. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car, but then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me, I know it's so, I'm all alone when I'm on. The Thrill Is Gone. No naprawdę żałuję tego koncertu, bo słyszałem, że był fenomenalny. Ray, która też w line-upie openerowym się pojawiła, no i liczę na to, że pojawi się też w Polsce w przyszłości, niedalekiej. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski przygotowali dla Państwa audycję Dobrego Dnia. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny i żegnamy się wspólnie z Antonem Szmirkiem, który też na openerze występował. And where's everyone heading on a day like this? Bank holiday Sunday. Marry me Angie in big red letters. I wonder if she did. No war but class war on the motorway bridge. Love spelled backwards on the next. Police tape encircles flowers. A little note reads no regrets. A bedsheet tapestry hangs. Support our local lad, he's on reality TV. Put your head on my shoulder, just try and get some sleep. Police witness please, turn angrily beats. 100 million chevrons away. I'll be fine, I just need you to stay, okay? And I hope Angie did get married, and that local lad became the influencer he always thought he wanted to be. Happy 13th birthday, Alfie reads another sign on a lay-by, and they're all celebrating somewhere together in my mind's eye. The doers and the dreamers, in a working men's club watching Angie cut a cake. A yoga teacher... a yoga teacher that used to rave, and a former Spice Girl that married a saint. A ticker tape parade for the ones who made it. You can be my plus one if you let me hold you naked, or by your ankles over the motorway. Sign our names in aerosol and paint. Me and you and Angie were all the same. It's the wedding of the century. I don't know how to feel. All the things we were meant to be in the moment revealed. And I hope she made it. Not many of us do. And I can't explain it. You just light up the room. It's the wedding of a century. I don't know how to feel. All the things we were meant to be in the moment revealed. And I hope she made it, cause not many of us do. And I can't explain it. You just light up the room. And I hope she made it. And I hope she made it. It's the wedding of the century. I don't know how to feel. All the things we were meant to be in the moment revealed. And I hope she made it. Not many of us do. And I can't explain it. Light up the room. It's the wedding of a century. I don't know how to feel. All the things we were meant to be in the moment revealed. And I hope she made it. Yeah, I hope she did. And I hope she made it. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w RTV Euro AGD. 2 raty gratis na wybrane duże AGD marki Beko. Lodówki, piekarniki, pralki, suszarki, zmywarki i wiele więcej. Kup objęte promocją AGD marki Beko w 30 ratach 0% w promocji 2 raty gratis, a 2 pierwsze raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. Promocja jeszcze tylko dziś. Nie przegap okazji. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Co to było? Lato wjechało! W automarket.pl, kiedy wy plażujecie, my wpływamy z falą ofert. Ponad 1000 używanych aut w promocji. Raty leasingu i wynajmu do 30% taniej. Średni rabat na umowie 10 tysięcy złotych. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Na dobre wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Gorący news sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w Mediamarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mhm. To